auto op zijn kop in de middenberm bij Borne. Vanaf Almelo-Zuid daar ook 20 minuten vertraging. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Vanaf Rozenburg is de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De apotheker, de chirurg, de huisarts, elke zorgverlener zou zonder uw toestemming direct moeten weten welke medicijnen u gebruikt. Althans, dat vindt de Patiëntenfederatie, net als deze hartpatiënt. Ik vind het belangrijk dat zorgverleners mijn medische gegevens kunnen inzien. Wanneer je gaat winkelen en er gebeurt je iets, bijvoorbeeld een hartinfarct, is het een geruststelling als de zorgverleners direct inzicht hebben in je medische gegevens. Want bij hartpatiënten geldt elke seconde tel. Zorgverleners moeten nu nog toestemming vragen, maar volgens de Patiëntenfederatie zou het dus beter zijn als deze uitwisseling altijd mag, tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Privacy-experts zijn bezorgd. Wat is wijsheid? Over een kwartier debat. Afgelopen weekend waren alle ogen gericht op de poging van Wagner-baas Prigozhin, die probeerde de hoogste militaire bazen van Rusland opzij te zetten. President Vladimir Putin is accusing the Wagner mercenary group of an armed rebellion. Het conflict tussen het huurlingenleger van Rusland en de Russische legerleiding is geëscaleerd. En hij warns that those involved will be punished. Niemand weet waar Wagner-baas Prigozhin is. Sinds de terugtrekking van de opstandige militairen heeft Poetin niets van zich laten horen. Binnen 36 uur zagen we Prigozhin met zijn huurlingenleger optrekken naar Moskou, maar ook weer van het strijdtoneel verdwijnen. De mislukte opstand tegen de Russische legerleiding roept vragen op over de positie van Vladimir Poetin. Wat betekent afgelopen weekend voor zijn positie? Ga ik vragen aan de Ruslandkenners en ook allebei oud-correspondenten in Moskou, Laura Starink en Hella Rotterberg. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Luisteraars kunnen meepraten en vragen stellen via de Radio 1-app. Het laatste nieuws is dat Prigozhin een teken van leven heeft gegeven. Een 11 minuten durende toespraak via Telegram, waarin hij aangeeft dat zijn troepen naar Moskou zouden zijn getrokken om te voorkomen dat ze vernietigd zouden worden. Hella, hoe moeten we dit bericht duiden? Als een ontkenning dat hij bezig was met een staatsgreep. Ja, want dat was op een gegeven moment de gedachte. Hij zegt nu, er was niet zo, ik was alleen maar de belangen van mijn manschap aan het veiligstellen. Ja, hij zegt, het werd getriggerd door een raketaanval op mijn kampement. Daarbij zijn een stuk of dertig van mijn mensen omgekomen. Ik werd bestookt door helikopters. En toen hebben we besloten om naar Rostov te trekken. En als een teken van protest. En hij stelt het voor als een protestmars. En als protest ook tegen de hele slechte leiding van de militaire operatie in Oekraïne. Ja. Hij heeft nu dus weer iets van zich laten horen. Weten we ook waar hij is inmiddels? Nee, dat is nog steeds onbekend. Dat is onbekend. Laura, heeft zijn opmars naar Moskou gestaakt. Hè? Er zou een akkoord zijn onder leiding van Lukashenko. Kennen we inmiddels de voorwaarden waaronder hij die opmars gestaakt is? Of eigenlijk nog steeds niet? Nee, hij zelf zegt dat die opmars gestaakt is uit eigen vrije wil, omdat hij bang was dat als hij te dicht bij Moskou zou komen, dat er dan bloed zou gaan vloeien van Russische soldaten. En dat wilde hij niet op zijn geweten hebben. Dat is zijn versie van de gebeurtenissen. En toen heeft Lukashenko, zoals hij het zelf in zijn statement zei, hem de helpende hand toegestoken en gezegd, kom maar hier laten we gaan bemiddelen. Maar nou is het opmerkelijke dat een Russisch persbureau, Vjorstka, dat heeft inmiddels bekendgemaakt dat er tegelijkertijd in Belarus een legerkamp wordt ingericht voor 8000 Wagner-soldaten. Dat is het laatste nieuws. En dat is vrij curieus, omdat dat zou betekenen dat er dus aan Wagner geen einde komt na deze poging tot staatsgreep die door Poetin als landverraad is betiteld. Ja, want dat betekent dat legertje gewoon blijft bestaan en alleen op een andere plek zich gaat vestigen. Ja, dat ze zich zouden kunnen terugtrekken in Belarus en mogelijk van daaruit ook weer actief zouden kunnen worden. Ja. Laura, normaal gesproken is Poetin niet een man van compromissen, deals. Dit lijkt toch op een deal als je dit zo hoort. Waarom zou hij dat gedaan hebben, denk je? De lijn met Laura is verbroken. Althans, ik hoor haar niet. Nou ja, het toont de grote verwarring in het Kremlin. Sorry, Laura. De lijn was even weg. Ik stel voor dat we daar even naar kijken en dat ik ondertussen even naar Hella ga. Dus Hella, dezelfde vraag voor jou. Poetin is niet een man van compromissen normaal gesloten. Nu lijkt hij toch een soort van deal te hebben gesloten. Waarom, denk je? Ja, ik denk dat hij heel bang was voor de consequenties van deze opmars. Van een groot bewapende groep soldaten. Die hij niet meer in de hand had. En waartegen hij ook kennelijk niet onmiddellijk een tegenmacht klaar had staan. Het was onvoorbereid. En hij was bang dat het zich in Moskou tot een gewapend conflict zou kunnen komen. En dat is natuurlijk, dan wankelt het hele regime. Ja, en onder die omstandigheden heeft hij gedacht, dan maar een compromis. Ik geef hem een plek in Belarus waar hij dan met zijn manschappen heen kan. Nou ja, dat haalde in ieder geval op dat moment de angel uit de crisis, uit de situatie. En dan zou later wel afgerekend kunnen worden eventueel. Ja. Laura, dit past niet echt bij het karakter van Poetin, denk ik. Hè? Dat hij op zo'n manier een deal moet sluiten. Wat doet dit met hem, denk je? Nou, ik denk dat dit voor hem heel dramatisch is. Hij was ook ziedend in die toespraak tot het volk. En Hij nam hele grote woorden in de mond. Landverraad, dolkstoot in de rug. Hij verwees naar de Russische revolutie van 1917. Dus hij was leek niet bereid tot enige vorm van compromis. En gezien de laatste ontwikkelingen ga je je toch afvragen hoe die zich daar nu uit moet gaan redden. Hè? Als Lukashenko een legerkampement klaarzet voor de troepen van Wagner. Dan komt de vraag op, wat is dan de rol van Prigozhin daarin? Hè, tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt wegens landverraad. Ja, dat aanvankelijk werd gezegd dat die strafzaak was vervallen, hè, maar vandaag werd duidelijk dat die toch doorgaat? Ja, het persbureau TASS heeft bevestigd dat er een onderzoek gestart is. Ja, dus dat gaat gewoon door. En dan is het ongeloofwaardig, zeg je, als je dan tegelijkertijd een plek voor hem klaarmaakt waar die kan hergroeperen eigenlijk. Ja, en dat betekent dat ze in ieder geval tot op zekere hoogte meegaan in zijn verhaal. Hij zegt, wij hebben de beste troepen van Rusland. Dat hebben we bewezen, want wij zijn de enige legereenheid die een stad veroverd hebben, namelijk Bakhmut. En het zou dwaasheid zijn om ons op te nemen in het ministerie van Defensie. En daar is die hele rel eigenlijk om ontstaan. Ja, want hij wil zouden zijn onafhankelijkheid niet kwijt. Ja, die zouden allemaal op 1 juli gewoon in dienst moeten komen bij het leger eigenlijk, hè? Ja. Ja, dat was het plan. Hela, dit is een Poetin zoals we hem niet kennen. Die zo wordt uitgedaagd. Dat is echt bizar zaterdag dat er gewoon een kolonne op weg is naar Moskou. Wat betekent dit voor hem? De man zoals we die kenden, almachtig bijna in Rusland, die is er niet meer, lijkt, hè? Nee, hij zijn legitimiteit en zijn positie had hij te danken aan het feit dat hij beschouwd werd altijd als de garantie voor stabiliteit, zowel in het land als evenwicht bewaren tussen de machtsgroepen binnen de elite. En die garantie heeft hij niet meer kunnen waarmaken, want die is verstoord, hard verbroken door Prigozhin. En dat betekent natuurlijk dat mensen zich achter op hun hoofd gaan krabben van, is hij nog wel de man die stabiliteit verder zal kunnen bieden aan ons? Want afgelopen zaterdag schijnen ook heel veel privévliegtuigen vertrokken te zijn vanaf Moskouse luchthavens. Allemaal dachten ze, we moeten hier weg nu, al die rijke mensen met een eigen vliegtuig. Ja, hoeveel er zijn geweest, weet ik niet. Ik heb er 3 of 4 geregistreerd gezien. Okay. En of dat nou een massale vlucht is geweest of een aantal van die rijke mensen die dachten, nou, dit wachten wij liever in het buitenland af, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat dat massaal is geweest. Okay. Maar er zijn wel heel veel mensen geweest die niks van zich hebben laten horen deze dagen. Die geen steun hebben gegeven aan Poetin. En verder zich verstopt hebben voor de openbaarheid. En pas weer tevoorschijn zijn gekomen toen het allemaal voorbij was. Ja. Laura, wat denk jij? Kan dit het begin van het einde van Poetin betekenen? Nou ja, dat wordt eigenlijk al een jaar geroepen, hè, dat dit het endspiel zou zijn. Maar dit is wel, denk ik, de grootste crisis waar hij in zijn 23 jaar aan de macht zijn in Rusland mee te maken heeft gehad. En de radiostilte die hij nu betracht, die zal wel zijn ingegeven door het feit dat hij als een gek bezig is te proberen te achterhalen wat er nou eigenlijk wat eigenlijk de positie van het leger is in dit hele conflict. Want er schijnen ook op lager niveau in ieder geval is er ook steun voor Prigozhin. Dus hij houdt zijn mond. Maar dat maakt natuurlijk op de bevolking een buitengewoon ondaadkrachtige indruk. Dus hoe langer hij zijn mond houdt, hoe zwakker zijn positie wordt. Ja, want de analyse zaterdag was ook wel, toen hij in Rostov eigenlijk dat hoofdkantoor kon bezetten. Als dat zo makkelijk kan, zonder bijna een schot te lossen, dan moet een deel van de militairen daar sympathie hebben gehad voor Prigozhin. Ja, en dat bleek ook uit die beelden. Je zag hem bijvoorbeeld in Rostov. Kijk, er zijn mensen die zeggen, als je Rostov is een grote stad, als je die zonder slag of stoot zomaar kunt bezetten met een legermacht. En het was het hoofdkwartier van het Russische leger zat daar. Dat heeft niet ingegrepen. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Of ze waren bang, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Of ze hebben toch een soort heimelijke steun voor zijn kritiek op de legertop. Ja, ja. Hella, denk jij dat dit het einde van Poetin inluidt? Ja, dat denk ik wel. En het is heel moeilijk voorspelbaar hoe dat gaat lopen en hoe lang dat gaat duren. Maar die stevige positie die hij had, is hij duidelijk kwijt. Ja, en jullie zijn Kremlin-watchers, veel meer dan ik. Ik denk dan, ik zie Laura bedenkelijk kijken. Maar ja, dat is zo. Er is niks zo moeilijk als Kremlin-watcher, denk ik wel. Nee, je weet helemaal niet wat er aan achter die muren zich afspeelt. Onder het tapijt zijn de honden aan het vechten. Maar je ziet alleen de bobbels. En voorlopig helemaal geen hoofden van welke hond ook tevoorschijn komen. Laura, we kijken. We zien alleen wat bobbels op het tapijt. Herken je dat beeld? Ja, nou ja, voor ons is de cirkel een beetje rond. Hè. We zijn terug een beetje in de Sovjet-tijd. Toen Kremlinologie ook gebaseerd was op heel weinig informatie. En we moeten het nu ook weer doen met een gesloten bolwerk. En Poetin heeft dat wel voor elkaar gekregen. Dat is mensen niet erg uit de school klappen. Dat maakt het er niet eenvoudiger op voor het Westen om een positie te bepalen ten opzichte van dit regime. Nee, dat snap ik. Maar toch zeggen jullie, het ziet er wel naar uit dat dit het begin van het einde is. Op grond waarvan dan, Hella? Waarom durf je dat wel te zeggen? Nou, omdat het enthousiasme voor deze militaire operatie niet erg groot is. Hij loopt heel erg slecht. Het is voor Rusland een buitengewoon ingrijpende oorlog. Al wordt die als militaire operatie voorgesteld. Rusland is volledig geïsoleerd, heeft allerlei economische problemen. Het land is op een soort oorlogseconomie overgeschakeld. En de bevolking zal dit alleen steunen als er ook successen kunnen worden gemeld. Nou, die successen blijven uit en nu blijkt er ook onderling conflicten te zijn binnen de militaire groepen. En het moreel van de soldaten zal daar niet van worden verbeterd. Oekraïne zal hiervan kunnen profiteren. Dus dat verzwakt alles bij elkaar. De positie van Poetin, de mensen die in de elite zitten, die willen graag reizen naar het buitenland. Die willen een luxe leventje. Die willen hun rijkdom behouden. Die willen hun machtspositie behouden. Dat is allemaal in gevaar te komen. Ja, alles wat er nu gebeurt is, helpt dan niet. Deel jij die analyse, Laura? De positie van Poetin is echt verzwakt en zijn draagvlak is ook verzwakt? Ja, zeker. Ja, dit is echt de grootste crisis die hij meemaakt. En het is zeer de vraag of die dit gaat overleven. Ja, oké. Okay. Nou, spannende dagen of weken of maanden, dat weten we dan niet als Kremlin-watchers, denk ik, hè? Hoe snel het gaat. Nee, dat kun je niet zo over zeggen. Dat kan rustig nog een jaar duren. Maar als hij niet gauw orde op zaken stelt, en ik zou eigenlijk niet weten hoe hij dat zou moeten doen, dan zie ik het somber voor hem in. Oké, nou goed. We wachten het met jullie af. Hartelijk dank, journalisten Hella Rottenberg en Laura Starink, allebei oud-correspondent in Moskou. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Zonder toestemming van patiënten moeten zorgverleners de medicatiegegevens uit kunnen wisselen. Die oproep doet onder andere de Patiëntenfederatie vandaag in een brief aan de Kamer. Vooralsnog is het zo dat je expliciet toestemming moet geven hiervoor. Wat is belangrijker, de gezondheid of de privacy van de patiënten? Daar ga ik over praten met de directeur van de Patiëntenfederatie, Dianda Veldman, en met oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken, Kees Verhoeven. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. En luisteraars kunnen ook hierover meepraten via de Radio 1-app. Mevrouw Veldman, wat is nu de situatie? Stel, ik lig in het ziekenhuis. Mijn huisarts die weet welke medicijnen ik gebruik. Weten ze dat dan in het ziekenhuis ook? Dat hangt er vanaf of u toestemming hebt gegeven om die gegevens te delen. Als u dat niet hebt gedaan, dan kan het ziekenhuis er niet bij. Dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer je 's avonds bij de huisartsenpost terechtkomt omdat er iets is. Als je geen toestemming hebt gegeven, dan weet de huisartsenpost niet wat voor medische situatie jij hebt. En u vindt dat geen wenselijke situatie? Wat wilt u precies veranderen? Wij willen dat het omgekeerd wordt. Het is nu zo dat als je... Je wilt dat die. We hebben het over medicatiegegevens. Hè? Welke medicijnen gebruik je? Het is nu zo, je moet bij je huisarts vertellen dat de apotheekgegevens ingezien mogen worden. Je moet bij je apotheek weer apart vertellen dat de huisartsgegevens ingezien mogen worden. Als je nog een apotheek hebt, moet je daar ook naartoe gaan. Het is reuze gecompliceerd. Het is onbegrijpelijk. En het gaat over je eigen gezondheid. Hè? Je kan je voorstellen, als je bij een arts komt, wil je toch dat hij een goed beeld heeft van jouw gezondheid. Nou, daar horen zeker je medicijnen bij. Ja, u zegt, dus we vinden dat die, een manco in de wet wat nodig gerepareerd. U zegt, laat al die clubs de gegevens uitwisselen, tenzij de patiënt aangeeft, dat wil ik niet. Ja, en dat tenzij is best belangrijk, want er is een groep mensen die zegt van, ik wil dat niet. Ja, daar komen we zo nog wel even op. Meneer Verhoeven, zou u het goed vinden als al die instanties uw gegevens van elkaar kunnen krijgen, zonder dat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven? Nou, ik ben niet zo'n voorstander van brede gegevensdeling zonder toestemming of andere waarborgen. Dus ik vind het heel begrijpelijk, hè, dat deze discussie wordt gevoerd. Alleen ik las in de verklaring of in de toelichting, las ik dan dat er werd gezegd, ja, patiëntveiligheid en goede zorg is belangrijker dan privacy. En toen gingen wel even een paar haren in mijn nek omhoog staan. Toen dacht ik van, dat is niet de manier waarop je die discussie moet voeren. Dus ik maak me zorgen dat, als we naar het verleden kijken, dan zijn er heel vaak hele goede, voor de hand liggende ideeën geweest om te zeggen, hop, we gaan data aan elkaar koppelen, we gaan data delen. En dan bleek achteraf dat toch niet zo heel erg veel opleverde aan de ene kant, en zelfs ook soms tot schade leidde en burgers in problemen bracht. Nou, dat is niet de intentie van dit plan. Maar het kan maar wel zijn toen, dat als je u dacht toen niet wel, dan moeten we nadenkt. Precies, daar moeten we even goed over nadenken voordat we dat doen. Ja, en ik vond het net even iets te van, hup, even doorpakken. Privacy is gezeur, want gezondheid staat boven alles. Dat is niet goed, wat mij betreft. Komen we zo wel even op terug. Voordat we verder gaan discussiëren, gaan we over naar station Utrecht Centraal. Dit is de Ballenbox. Want deze week vieren we daar de lancering van ons nieuwe platform Dit. Dat doen we met een glazen huis en een ballenbak op Utrecht Centraal. Daar kunt u meepraten en stemmen op onze vraag van de dag. Verslaggever Reinhard Meijer ging op pad met de vraag, vind je het goed als elke zorgverlener zonder toestemming weet welke medicijnen jij gebruikt? Dit had ik niet verwacht vanochtend, dat ik in een ballenbak geïnterviewd zou worden. Nee, er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, hoor. Hey. Hoe zit dat nou? Met de stelling. Nee, daar gaan we het zo over hebben. Ik bedoel echt letterlijk. Ja, het zit wel prima eigenlijk. Mag elke zorgverlener zonder jouw toestemming weten welke medicijnen jij gebruikt? Van mij wel. Ik denk dat het sowieso handig is voor doktoren om dat te weten. Nee, ik denk niet dat de standaard moet zijn. Omdat ik liever niet wil dat iedere zorgverlener, zonder dat ik weet wie die zorgverlener is, mijn gegevens kan raadplegen. Ik zie ook wel voordelen aan dat het wel kan. Dit wordt een genuanceerd antwoord. Absoluut. Zonder toestemming? Nee, daar ben ik niet voor. Privacy is wel heel erg in geding. Ik denk dat het misschien wel beter is voor iedereen en dat het sneller is. Ik heb wel eens op wintersport mijn pols gebroken. En als ze dan niet weten dat ik bepaalde medicijnen niet mag, vind ik het wel fijn als ze daar in het ziekenhuis dat wel kunnen vinden. Michael Jackson had dat ook, toch? Dat ze de dokter verkeerde pillen had gegeven, omdat hij volgens mij niet helemaal wist wat hij had. Je zou ook kunnen zeggen van, hoe moeilijk is het nou om even in te vullen dat je dat niet wil? Maar dan nog is het voor mensen een extra stap die ze moeten ondernemen, terwijl het eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Vindt u het een beetje de omgekeerde wereld? Ja. Het zou mij gewoon niet heel erg uitmaken of mijn dokter dat weet wel of niet. Je hebt daar geen ingewikkelde gevoelens bij? Nee. Net een dame die zei, ja joh, kan mij het schelen. Omdat het jongeren zijn, die denken, nou, boeit mij het. Daar kan natuurlijk ook andere mensen mee aan de haal gaan, hè, die niet ook een goede bedoeling hebben. moest eigenlijk al lang mijn bus pakken. Er gaat vast nog wel eentje op Utrecht Centraal. Ja, het mooiste seizoen vind ik wel, hoor. En zeker nu met de ballenbox. Ja, en of ja. Ja, dat was Utrecht Centraal vandaag. Mevrouw Veldman, wat valt u op in deze reacties? Nou, dat eigenlijk heel veel mensen er heel positief over zijn, over dat gegevens uitwisselen. En ik vind dat ze hadden best nog iets kritischer mogen zijn. Want de stelling was dat elke zorgverlener bij een gegevens mag. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Want die gegevens die zijn best vertrouwelijk. Ja, maar het gaat echt om de medicijngegevens, hè, wat u betreft. Gaat om, ja, medicijngegevens. En je wil helemaal niet dat elke arts die niks met jou te maken heeft, elke verpleegkundige of de portier van het ziekenhuis daarbij. Nee. Nou, dat is geen zorgverlener die laatste. Nee, maar waarom? Wat kan er misgaan als ze die informatie niet hebben? Wat is het probleem nu? Het probleem is nu bijvoorbeeld dat gemiddeld 600 mensen per week in het ziekenhuis belanden vanwege problemen met de medicijnen die veroorzaakt zijn door het gebrek aan kennis, aan gegevensuitwisseling. Er gaan elke dag 2 mensen in Nederland naar het ziekenhuis omdat dit... 600 per week. Oh, sorry. 600 per week. Ja, in Nederland. Extreem veel. Ja, alleen vanwege de medicijnen. Mensen met medicijnproblemen. Het zijn de 1200 mensen per week worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege problemen met verkeerd gebruik van medicijnen. Ja. En daarvan is de helft afkomstig van het feit dat de gegevens niet goed gedeeld worden. Nou, dat vind ik best schokkend. En dan denk ik van, dat wil je die mensen toch niet aandoen. Omdat we het zo ingewikkeld hebben gemaakt, doe het daarom andersom. Ja. En iemand die hier tegenaan loopt is huisarts Hans Gimbel uit Herugowaard. Ja, het andere probleem is natuurlijk als medicijnen worden voorgeschreven in het ziekenhuis en wij daar geen weet van hebben, als wij er niet kunnen inzien. Weten wij niet wat voor medicijnen wordt voorgeschreven, dan is het niet denkbeeldig dat wij bijvoorbeeld hetzelfde medicijn voorschrijven of iets uit diezelfde groep, waardoor de patiënt veel te veel medicijnen krijgt. Meneer Verhoeven, heeft u een beetje begrip voor dit probleem? Ja, ik heb begrip voor dit probleem. Kijk, dit is een probleem dat gaat over de gezondheid van mensen, veiligheid van patiënten. Nou, ik denk dat er heel weinig mensen zijn in Nederland die vinden dat dat niet belangrijk is. Punt is alleen dat je ziet dat als iets belangrijk wordt gevonden en er dan ook nog eens gedacht wordt, hey, laten we dan om dat probleem op te lossen, laten we dan data inzetten. Dat er vaak vergeten wordt dat die data, zeg maar in het geval dat je wil bereiken, prima hun meerwaarde hebben. Maar dat er ook andere dingen kunnen gebeuren met die data. En dat is in het verleden geregeld gebleken. Dus je moet nadenken over, is dit nou het middel wat we nodig hebben om het probleem echt op te lossen? Of kun je ook een ander middel inzetten? Ja. En als je dit middel inzet, heb je dan voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke levenssfeer, de privacy, maar ook de non-discriminatie of autonomie van mensen en allerlei verschillende dingen die je daaraan kunt raken, dat die niet beschadigd wordt door die keuze die je maakt. Ik vraag u zo om dat verder in te vullen. Dat is belangrijk. Ja, ik wil nog even naar huisarts Hans Gimbel, die zegt, ik heb gewoon die gegevens nodig. Wat betreft medicatie is dat ik soms niet weet wat specialisten in het ziekenhuis hebben voorgeschreven. Dat ik ook nodig heb om mijn medicijnen voor te schrijven wat de nierfunctie is. En als de nierfunctie niet goed is, dan moet je het anders doseren. Dan is in het ziekenhuis wel de nierfunctie bepaald. Maar als ik die dan niet kan inzien, dan zal ik gedwongen zijn om dat opnieuw te bepalen. Want het is wel essentieel dat ik die gegevens heb om goed medicijnen te kunnen voorschrijven. Ja, hij wil gewoon die gegevens hebben. Meneer Verhoeven, wat kan er misgaan? Stel, we doen wat de patiëntenfederatie vraagt. Hè? In principe worden die medicijngegevens uitgewisseld, tenzij u of ik daar bezwaar tegen maakt. Ja. Wat kan er dan misgaan? Nou, iemand in de reportage zei het ook al. Hè. Het kan zo zijn dat een andere groep of gebruiker op een gegeven moment over die data gaat beschikken. Wat je ook ziet is dat de goedezelfde groep gebruikers, dus artsen, op een gegeven moment denken, hey, we hebben die data, laten we ze dan ook voor een ander doel gebruiken. Dus je ziet vaak dat bij dit soort... Bijvoorbeeld? Nou, dat je zegt van we gebruiken het nu voor bepaalde medicatiecontroles, maar laten we het ook gaan gebruiken voor andere medische handelingen, omdat het toch handig is om het even te weten. Dus, en dan kan het steeds breder worden. Dat hoeft niet zo te zijn, maar dan moet je van tevoren wel over nadenken. Kijk, deze arts zegt, ik heb deze gegevens nodig. Ja. De inlichtingendiensten zeggen ook, we hebben deze gegevens nodig. De Belastingdienst zei om fraude te bestrijden, we hebben deze gegevens nodig. Iedereen zegt, ik heb die gegevens nodig. Nou, nee, wacht even, u maakt nu een hele grote sprong van de nou, zorg. Nou, dat is niet zo'n grote sprong. Dat is een sprong wat van... Wat heeft de Belastingdienst met mijn medicijnengegevens te maken? Nou, de Belastingdienst verzamelt ook gegevens om een bepaald doel te bereiken. De veiligheidsdiensten doen het om een bepaald doel te bereiken. Onderwijsinstellingen doen het om een bepaald doel te bereiken. En iedereen heeft er een goede intentie bij. En mijn punt is, hartstikke goed idee om deze discussie te openen. Dus ik denk dat het een goed plan is van de Patiëntenfederatie. Maar doe het nou niet op de manier van Volksgezondheid is belangrijker dan privacy. Dan gaan we even naar mevrouw Veldman. Waarom heeft u toch die tegenstelling erin gezet? Nou, ik vind het geen tegenstelling. Ik vind dat dit... Nou ja, gezondheid en privacy, dat is wel waar we het nu over hebben. Nee, maar het gaat niet. Die privacy willen we helemaal niet te grabbel gooien. Wat wij zeggen is, als mensen niet willen dat hun gegevens uitgewisseld worden, dan moeten ze dat super makkelijk gemaakt worden. Dan hoeven ze heus niet en weer bij die huisarts en bij apotheek 1, 2 en 3 langs hoeven. Dan moet je gewoon op één online plek dat kunnen regelen. En met een knopje ja of nee. He, nooit of altijd. Ja. Of ook nog iets daartussenin. Bijvoorbeeld als je, ik noem maar wat, antidepressiva gebruikt, dat je zegt van, nou, dat hoeft niet elke zorgverlener te weten, kan je ook een deelknopje uitzetten. Dat is belangrijk. Ik zou mensen aanraden, kijk eens naar volgjezorg.nl. Daarbij kun je nu al zien, als je wel toestemming hebt gegeven, wie er in jouw gegevens kijkt. Ik kom zelf wel eens in een ziekenhuis en dan zie je altijd een paar dagen van tevoren in je mail, hey, daar heeft iemand gekeken, kun je controleren. En als je denkt van, ja, ik heb helemaal maar geen afspraak of wat dan ook, dan kan je een alarm bij jezelf doen afgaan van dat is niet goed. Dan moet je alert zijn. En dat is natuurlijk niet fijn. Dat wil wat je mij niet. Betreft, op het moment dat je je kan volg je zorgen volgen, dat hoeft niet. Nee. Ik vind op het moment dat dat gebeurt, als iemand onterecht gebruik maakt, bijvoorbeeld omdat iemand het leuk vindt om van een BN'er die in het ziekenhuis ligt wat gegevens te bekijken, ja, dat kan toch dan niet, moet dat gewoon. Kan, dat nou ja, dat zomaar. Is een heel enkele keer gebeurt dat wel eens. Weet je nog de Barbie-situatie een paar jaar geleden in Den Haag? Daar moet echt wat ons betreft een sanctie op zitten. Dat mag absoluut niet gebeuren. Maar daar is iedereen het overheen, denk ik toch, meneer Verhoeven? Of zegt u van ja, dat is wel degelijk de zorg die eronder zit? Nee, ik ben heel erg voorstander van een politieke discussie over dit vraagstuk. Dus ik vind het heel goed dat er een brief gekomen is. Ik vind het heel goed dat we zeggen, hey, luister, we zitten in de zorg met een bepaald probleem. Dat kost geld, dat kost misschien wel levens. Ja, dat kost in ieder geval heel veel. 600 mensen per dag komen er door in het ziekenhuis. Nou ja, dat zijn niet direct levens, maar wel inderdaad opnames in ziekenhuizen. Problemen, ellende willen we voorkomen. Dus daar sta ik volledig achter. Waar het vervolgens bij mij, dus het doel delen we volledig. Maar dat is vaak het probleem niet in de politiek. Het probleem is vaak welke oplossing kies je en welke middel, voorwaarden koppel je eraan. En daar moet goed over nagedacht worden. En waarom ik een beetje aansloeg, en ik ben blij dat we nu even op de radio erover kunnen praten, ik heb ook goed geluisterd, is die schijnbare tegenstelling van het een is belangrijker dan het ander. Dan denk ik, ik ben natuurlijk een beetje degene die altijd de afgelopen jaren, toen ik Kamerlid was, ook die rechtsstaat en die privacy belangrijk vond. Dan denk ik, jongens, zo'n korte termijn urgent, emotioneel doel als volksgezondheid, wat heel snel voorrang krijgt. Dat zagen we in corona ook. Iedereen, ja nee, dat moeten we regelen. Terwijl er ook abstracte, wat meer lange termijn doelen zijn, zoals privacy, de rechtsstaat, die moet je goed tegen elkaar afwegen. Ja. En als dat niet gebeurt, dan krijgen we herhalingen van de voorbeelden die ik op andere terreinen gaf. En daar zit mijn zorg. Mevrouw Veldman? Ja, ik wilde even op reageren. Meneer Verhoeven heeft het eigenlijk over twee soorten gegevensdelen. Het eerste is echt voor jouw eigen zorgproces. Dat noemen we primaire gegevensuitwisseling. Ja. Dat andere, dat die data ook gebruikt worden voor allerlei onderzoek en inzichten. Dat heet secundaire gegevensuitwisseling. Dat is inderdaad een andere zaak. Dan mag daar je gaat veel het nu kritischer. Niet over. Nee. Daar gaat het ons absoluut niet over. Nee, daar zijn luisteraar Nelleke zegt, medicijnen zouden altijd direct beschikbaar moeten zijn voor zorgverleners en de gegevens daarover, maar niet voor verzekeraars en andere bedrijven zoals banken. Nee, natuurlijk niet. Maar dan zijn we het eens toch vrij snel, meneer Verhoeven? Ik vind het heel goed dat die discussie gevoerd wordt. En ik hoop echt dat de politiek nou een keer de tijd neemt om hier eens een paar uur goed over na te denken. Niet te zeggen, oké, hey, bam, no-brainer, dit gaan we doen. Nee, goed nadenken. Welke waarborgen, wat zou er mis kunnen gaan? Welke organisaties zijn er betrokken? Welke veiligheidsmaatregelen moeten er genomen worden? De dame van de patiëntenraad net ook allemaal zei. En dan kan het een stap zijn in de richting die het beter maakt voor patiënten. En meneer ambulanceverpleegkundige Ton, die zegt, mensen kunnen zelf ook iets doen. Zorg dat er een lijst thuis ligt waar de medicatie op staat. Zorg dat de medicijndoosjes makkelijk te vinden zijn. En vraag zelf ook een actuele lijst aan apotheek of huisarts. Dat is wel een beetje ouderwets dan weer, mevrouw Veldman. Ja, ik denk dat als het weer met papieren doosjes moet. En ja, je kan wel een actuele medicijnenlijst bij je apotheker vragen, maar die heeft hij juist niet. Dat is het probleem. Omdat het ziekenhuis omdat misschien niet compleet andere is. Medicijnen. Ja. Ja. Oké, wie is uw tegenstander nu nog? Want meneer Verhoeven is om. Is dit de manier waarop het debat tegenwoordig in een kwartier is? Als we nog 20 seconden hebben, wel, ja, zeker. Ja, we hoeven niet te spreken in termen van tegenstanders en voorstanders. Waar het over gaat is, we moeten dit gewoon een keer oplossen. Het is wetgeving die sterk achterloopt. En natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat de waardevolle gegevens, vertrouwelijke gegevens van patiënten niet op straat komen te liggen. Zijn we het allemaal over eens. Ik ga jullie beiden hartelijk danken. Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie en oud-Tweede Kamerlid van D66 en oprichter van Bureau Digitaal. Digitale Zaken Kees Verhoeven. Dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Zijn gast is zangeres Birgit Lewis. Ze heeft een nieuw album dat ze schreef en opnam tijdens de laatste lockdown. Weet u nog? Lockdown. 9:30, langs Lijn en Omstreken. En maandagavond betekent het altijd het Sportforum. Ik zou blijven luisteren. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.